Ah, hier staat een gebruiksaanwijzing voor de wormencompost. Ja, dus als je die tunnel uitkomt naar rechts. Achter dat huisje waar de pizza's worden gebakken. Ja, er staan hier een paar bakken met wormencompost. En met de gebruiksaanwijzing hoe je wormen kan gebruiken om compost te maken. En nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik heb het thuis ook op een balkon. Dus ik gewoon een paar bakken op elkaar en met gaas ertussen. Nou, wat je erin kan gooien is groente- en fruitresten. Niet gekookt. Koffie en thee. Afgewerkte koffie en thee. Eierschalen, karton of zaagsel en plantenresten. Je kan er ook gewoon afgewerkte grond in gooien. Geen dierlijke materialen. Niet gekookt, gebakken, gefrituurd. Geen brood, geen gebak. Geen poep. En geen vette shit. En geen zuivel en geen deeg. Gewoon groente en fruit. En koffie en thee. En nou, je kan hier emmertjes met... emmertjes met wormen kopen voor €7,95 voor een emmertje. En dat zijn van die yoghurt-emmertjes, zeg maar, van de Turkse yoghurt. En nou, dat kan je hier wel krijgen. En nou, dan ja, de boomgaard. Die ja, is een enorm ding dus, van een paar hectare. Die is biologisch dynamisch gecertificeerd. Ze zijn trotse dragers van het Demeter-keurmerk. En dat gaat natuurlijk over bodemkwaliteit en biodiversiteit, dierenwelzijn, noem maar op. En nou, dat is heel goed dat ze dat doen. En als je daar meer over wil weten, dan zoek je het maar uit. Er is hier ook een urinoir met uitzicht. Dat is een metalen constructie met een trap. En... oh ja, dan kun je in de goot pissen. Traditionele straatgoot met een mooie ronde metalen cirkel waar je in kan gaan staan. En dan kun je wild om je heen pissen. Ik ben nu onderweg naar het zorghuisje. Want daar is een doe-het-zelf installatie voor het maken van... wat was het ook alweer...